อนนั้นทหารไทยมีหน้าที่ต้องบุกเขายึดเมืองศรีโสพลให้ได้แต่ไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฝ่ายตรงข้ามคือทหารยวนกับทหารมรคูมีมากกว่าอุปกรณ์การฆ่าทันสมัยกว่าแน่นอนกำลังใจย่อมดีกว่ารวมถึงความจัดเจนในการเชือดการปาดคล่องตัวเรียกว่าเคี้ยวลากดินกันทุกคนเพราะเหตุนี้ทหารไทยจึงมองหาทางออกมองหาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็คือความเหนียวแบบไร้เทียมทานหรือว่าอยู่ยงคงกระพันดังนั้นวันบุกเข้าจู่โจมจึงเกิดเหตุการณ์ประหลาดคือเมื่อวันที่ทหารไทยบุกเข้าศรีโสพลนั้นทหารยวนกับมรคูต่างสาดกระสุนมาดุดหาฝนแต่ว่าไม่ได้ระคายเคืองผิวทหารไทยอย่างใดไม่ว่าจะยิงจะแทงจะฟันเชือดปาดเด็ดดึงทหารไทยยังไงก็ไม่มีผู้ใดเลือดออกตกมาสักหยดนึงทหารต่างชาติเหล่านั้นไม่เคยเชื่อถือหรือว่ารับรู้เรื่องของอาคมเวทมนต์คาถาตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าทหารไทยฆ่าไม่ตายพร้อมกับที่เหลือก็ตัวใครตัวมันหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ยึดพื้นที่เอาไว้ได้เพราะถูกฆ่าอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไพร่พลล้มตายเกลื่อนก็เลยพากันทิ้งเมืองเอาตัวรอดงานนี้ทหารยวนกับมรโคถูกจับได้อย่างมากมายพร้อมทั้งอาวุธปืนจำนวนมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอนุภาพของพระประเจดที่4หลวงพ่อทำการปลุกให้ไปแจกทหารที่ออกรบข่าวการชนะศึกของทหารไทยข่าวการยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ระคายเคืองผิวกับการอยู่ยงคงกระพันของเหล่าทหารกล้าทำให้สี่เซียนดังไป7ย่านน้ำหลวงพ่อทั้ง4รูปนี่ได้แก่หลวงพ่อชวนโอภาษีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับมาคุยกันถึงเรื่องพระเรื่องเจ้ากันบ้างก็ได้นะครับหลวงปู่สีหูครับท่านเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระท่านรุ่นเดียวกับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพารานานิคมจังหวัดสกลนครแล้วก็พระอาจารย์ขาวอนารยโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สีโหเป็นพระปฏิบัติผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของท่านเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ถอนรากถอนโคนกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้ข้อวัดปฏิบัติของท่านก็คือการออกจาริกทุดงไปในสถานที่อันเปลี่ยวร้างในป่าดงแดนไกลเพื่อจะบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวดพยายามลดละกิเลสทั้งหลายซึ่งนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานโดยไม่หวังกลับคืนมาเวียนว่ายตายเกิดอีกในชาติหน้าหลวงปู่สีโหเป็นพระทุดงที่ท่องเที่ยวจาริกไปทั่วภาคอีสานและภาคเหนือทั้งยังเคยข้ามแดนไปทำความเพียรในแผ่นดินพม่าและลาวมาแล้วจนปรุโปร่งกล่าวได้ว่าท่านมีกำลังชาญอันแรงกล้าอีกผู้หนึ่งเมื่อประมาณปีพ.ศ.2473ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระเห็นว่าชาวพื้นบ้านแถบถิ่นอีสานมีความหลงผิดเชื่อการนับถือผีอย่างกว้างขวางมีความเคารพศรัทธาพูดผีวิญญาณอย่างไร้สติเอาชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของตัวไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับผีอย่างไม่ลืมหูลืมตาความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถูกละทิ้งไปเหตุผลและความดีงามในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมก็ถูกละเลยไปหมดสิ้นลุ่มหลงมัวเมาแต่การเส้นไหว้บวงสรวงผีทั้งหลายเป็นสรณะพระภิกษุที่อยู่วัดอยู่วาส่วนมากก็ทำตัวเหมือนอยู่คนละชั้นกับชาวบ้านญาติโยมแต่ละวันก็ถนัดเรื่องกินกินนอนๆอยู่กันอย่างสุขกายสบายใจภายในวัดหรือว่าคอยจ้องมองหาแต่อดิเรกลาภเอามาปรนเปรอเป็นสำคัญเรื่องจะออกไปเทศแสดงธรรมอบรมชาวบ้านนั้นไม่เคยประพฤติก็ปล่อยให้ประชาชนหลงผิดงมงายในเรื่องผีไปตามยถากรรมท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆชาวบ้านราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญก็จะยิ่งถอยห่างพระพุทธศาสนาไกลออกไปทุกทีความคิดเห็นหลงผิดเป็นชอบก็จะยิ่งแผ่กว้างออกไปทุกขณะดังนั้นท่านก็มีบัญชาให้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมจัดพระภิกษุสามเณรเป็นกองทัพธรรมแยกย้ายกันออกไปอบรมสั่งสอนราษฎรชาวบ้านให้รู้ถูกรู้ผิด เลิกละจากการหลงงมงายนับถือผีอย่างไร้เหตุผลพยายามนำเอาข้อธรรมอันเหมาะสมของพระพุทธเจ้ามาอบรมชี้นำแก่ญาติโยมชาวบ้านให้ได้พบกับความสว่างอันถูกต้องของการมีชีวิตพระอาจารย์สิงห์จึงได้ไปปักหลดพักที่ป่าช้าวัดเหล่างาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบัญชางานแล้วจัดส่งพระภิกษุสามเณรเป็นหมู่คณะแยกย้ายกันออกไปเผยแผ่ธรรมตามตำบลอำเภอต่างๆของแต่ละจังหวัดทางภาคอีสานเช่นให้พระอาจารย์ปั้นอาจารูไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอชนบทพระอาจารย์อ่อนยานสิริไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอบ้านไผ่ให้พระอาจารย์สีหัวไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอมัญจาคีรีพระอาจารย์สีหัวหรือว่าหลวงปู่สีหัวเวลานั้นยังอยู่ในวัยชะกันเป็นพระปฏิบัติที่มีปฏิปทาศีลาจารวัดน่าเคารพเลื่อมใสอย่างยิ่งและท่านก็เป็นผู้ทรงฌานอันแก่กล้าหลวงปู่สีโหพาพระธุดงค์กรรมฐาน 5-6 รูปไปพักที่ป่าช้าแห่งหนึ่งในอำเภอมัญจาคีรีการมาถึงของพระธุดงค์คณะของหลวงปู่สีโหก็ทำความไม่พอใจให้แก่ชาวตำบลแห่งนั้นเป็นอย่างมากเพราะชาวบ้านละแวกนั้นนับถือผีไม่เคารพนับถือพระเวลาท่านออกไปบิณฑบาตก็ไม่มีใครใส่บาตรให้เลยพวกท่านต้องเดินเลยไปยังชุมชนที่ยังเคารพนับถือพระสงฆ์อยู่ถึงได้มีอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรคงปฏิบัติตนในกิจของพระศาสนาไปตามปกติที่หมู่บ้านซึ่งหลวงปู่สีโหและคณะท่านปักหลดพักอยู่นั้นศาลผีปู่ตาประจำหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางที่ดุร้ายมีอำนาจมากชาวบ้านพากันหวาดเกรงอย่างยิ่งชาวบ้านไปทำผิดผีเล็กๆน้อยๆในบริเวณนั้นก็จะถูกผีลงโทษถึงเจ็บป่วยและบางครั้งก็ถึงตายชาวบ้านต้องนำเครื่องเส้นสังเวยมาบวงสรวงเป็นประจำเครื่องเส้นสังเวยเหล่านั้นประกอบด้วยเป็ดไก่หมูที่ชาวบ้านฆ่ามาบวงสรวงไม่ได้ขาดชาวบ้านที่เคารพนับถือผีหมู่บ้านนั้นล้วนมีจิตใจหยาบกระด้างมัวเมาในอบายมุขการพนันต่างๆนิยมดื่มเหล้าเมรัยเมาไม้กันทั้งวันมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็หวังพึ่งผีให้ช่วยขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนนั้นให้หมดไปไม่เคยคิดพึ่งสติปัญญาของตัวเองนำมาแก้ไขทั้งหญิงทั้งชายก็งมงายเชื่อถือผีอย่างไม่ลืมหูลืมตามีเรื่องอะไรก็ไปบนบานศาลกล่าวผีแล้วก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูไปเส้นสวงผีเป็นอย่างเนี้ยมาหลายชั่วอายุคนแล้วหลวงปู่สีโหรู้สึกสลดสังเวชใจในความหลงงมงายของชาวบ้านแห่งนั้นท่านคิดจะแสดงธรรมชี้แจงให้ชาวบ้านรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้สิ่งใดควรกระทำหรือว่าไม่ควรกระทำแต่เห็นว่าชาวบ้านดื้อรั้นมีมิจฉาทิฐิมากแม้จะพูดจาอบรมสั่งสอนยังไงก็คงไม่นำพาหรือว่าไม่ฟังเอาซะด้วยซ้ำจึงมาพิจารณาว่าชาวบ้านเคารพนับถือศาลปู่ตาเป็นสรณะเชื่อมั่นว่าศาลปู่ตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครแตะต้องได้เพราะฉะนั้นต้องตัดรากเหง้าความเชื่ออย่างงมงายนั้นไปก่อนจากนั้นถึงจะนำเหตุผลมาว่ากล่าวกันต่อหลวงปู่สีโหก็เลยนำพระธุดงค์ของคณะท่านเนี่ยไปรื้อศาลปู่ตาทลายราบลงมาจนหมดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าผีปู่ตาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรที่จะกล้าทำร้ายท่านแล้วก็ไม่สามารถจะบันดาลให้เกิดความวิบัติต่อท่านและพระธุดงค์ได้ความศักดิ์สิทธิ์ของผีปู่ตาเนี่ยไม่ได้มีจริงๆคืนวันทำลายศาลปู่ตาก็เกิดอาเพศประหลาดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ปรากฏว่ามีเสียงอื้ออึงคล้ายเสียงฝูงวัวควายวิ่งพล่านควบตะบึงเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านออกมามองดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าเสียงอื้ออึงนั้นก็ยังมีอยู่สุนัขเลี้ยงก็แสดงอาการตื่นตกใจวิ่งหางจุกก้นเข้าไปซุกหลบอยู่ในซอกใต้ถุนเรือนวัวควายที่อยู่ในคอกต่างพากันส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกชาวบ้านรู้ว่าผีปู่ตาออกอาละวาดคงจะเนื่องจากศาลถูกทำลายและผู้ที่ทำลายศาลปู่ตาย่อมไม่ใช่ใครต้องเป็นพระธุดงค์กรรมฐานที่มาพักในป่าช้าแน่นอนนอกเสียจากเสียงอื้ออึงจากฝีเท้าที่วิ่งพล่านมองไม่เห็นตัวยังปรากฏเสียงร้องไห้รำพันดังระงมเสียงนั้นจับใจความว่าต่อแต่นี้จะไปอยู่ที่ไหนบ้านช่องห้องหอก็ถูกทำลายไปหมดแล้วจะต้องแก้แค้นจะต้องแก้แค้นว่าอย่างนั้นเสียงที่เกิดจากพูดผีดังอึงอนทั้งคืนทำให้ชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอน กระทั่งใกล้รุ่งสว่างของวันใหม่เสียงที่ว่าเนี่ยค่อยๆสงบลงเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ยกกันไปดูที่ศาลปู่ตาพบว่าถูกทลายลงมาราบเรียบไม่มีชิ้นดีไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือของพระธุดงค์กรรมฐานที่พักอยู่ในป่าช้าชาวบ้านก็เกิดความโกรธแค้นทั่วหน้าก็พากันไปที่ป่าช้าทันทีไปถึงป่าช้าก็เห็นพระธุดงค์กำลังปฏิบัติกิจอยู่มีนั่งภาวนาบ้างเดินจงกรมบ้างพวกผู้ชายชาวบ้านที่ถือปืนแก๊ปปืนคาบศิลามาด้วยก็ด่าหน้ากันเข้าไปหาพระธุดงค์ด้วยความโกรธยกปืนขึ้นประทับเล็งไปที่พระเหล่านั้นแล้วเหนี่ยวไกยิงทันทีแต่ปรากฏว่าน่าประหลาดปืนทุกกระบอกไม่มีกระบอกไหนกระสุนลั่นออกมาเลยขึ้นนกยิงซ้ำอีกกี่ทีปืนก็ไม่ลั่นกลุ่มคนซึ่งกำลังถูกความโกรธครอบงำแทนที่จะได้สติกลับบันดาลโทสะเป็นทวีคูณเหวี่ยงปืนทิ้งแล้วชักดาบชักมีดออกมาตั้งใจจะฆ่าพระธุดงค์ซึ่งบังอาจไปทำลายศาลปู่ตาอันเป็นที่เคารพของตัวต่างคนต่างก็กระชับอาวุธร้ายไว้ในมือแล้วถลันจะวิ่งเข้าไปแทงฟันพระภิกษุผู้ทรงศีลแต่ทุกคนที่มีเจตนาจะประทุษร้ายพระธุดงค์คล้ายๆกับแขนขาของตัวเองเป็นอัมพาตมันหนักจนยกไม่ได้ขยับไม่ได้และเคลื่อนไหวไม่ได้แข้งขาเหมือนมีหินก้อนใหญ่มามัดติดเอาไว้จนหนักอึ้งคราวนี้คนพวกนั้นก็ตาเหลือกตาปลิ้นด้วยความตกใจสุดขีดดิ้นอึกอักถึงกับล้มคว่ำระเนระนาดโทสะจริตหายไปหมดเหลืออยู่แต่ความประหวั่นพรั่นพรึงในฤทธิ์ของพระธุดงค์ร้องอ้อนวอนขอพระธุดงค์ให้คลายมนต์สะกดให้กันระงมคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการจะเข้าไปทำร้ายพระต่างก็ตื่นตระหนกหวาดกลัวรีบสุดตัวลงหมอบกราบสิ้นพยศทุกคนหลวงปู่สีโหเห็นว่าการกำราบคนมิจฉาทิฐิเหล่านี้พอสมควรแล้วท่านก็คลายอำนาจสยบความก้าวร้าวถอนออกไปทำให้อาการผิดปกติของร่างกายสลายไปหมดชาวบ้านซึ่งแต่แรกคิดจะทำร้ายพระธุดงค์ให้ถึงตายก็ได้สติสำนึกผิดต่างกราบกรานขอสมาลาโทษที่บังอาจล่วงเกินท่านอย่างรุนแรงหลวงปู่สีโหท่านก็กล่าวอโหสิให้ด้วยความเมตตาและอบรมสั่งสอนถึงความดีความชั่วตามสมควรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็บังเกิดความเคารพเลื่อมใสหลวงปู่สีโหอย่างจริงใจไม่เคยทำบุญใส่บาตรก็พากันจัดภัตตาหารมาใส่บาตรพระธุดงค์จนเหลือเฟือแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกันหลวงปู่สีโหใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมชี้ทางอันถูกต้องสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติให้แก่คนทั้งหลายอธิบายให้รับรู้ถึงความเสียหายในการหลงงมงายเชื่อผีเคารพผีเป็นสรณะว่ามีแต่ความเสื่อมอย่างไรบ้างการเคารพนับถือผีมีแต่จะพาให้ลงนรกเพราะว่าจะต้องคอยฆ่าสัตว์เอามาเส้นไหว้บวงสรวงผีไม่มีวันจบสิ้นหลวงปู่สีโหกล่ำกล่าวจิตใจชาวบ้านหมู่นั้นจนอ่อนโยนลงแล้วหันมาประกาศตนเป็นพุทธมามกะยึดถือไตรสรณคมเป็นที่พึ่งและได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติภาวนาเจริญกรรมฐานทั้งหมู่บ้านเลิกละอบายมุขต่างๆละทิ้งการเล่นการพนันแล้วก็ดื่มสุราเมรัยตั้งแต่บัดนั้นหลังจากประสบความสำเร็จในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่ชาวบ้านจนหันหลังให้กับความเชื่ออย่างงมงายในเรื่องเคารพนับถือผีแล้วหลวงปู่สีโหก็อำลาชาวบ้านหมู่นั้นเพื่อจาริกธุดงค์ต่อไปอีกแต่ชาวบ้านอ้อนวอนขอร้องให้ท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญของเขาต่อไปอีกโดยจะขอสร้างวัดให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นแต่ท่านกระทำตามคำขอร้องไม่ได้เพราะว่ายังมีภารกิจที่อื่นต่อไปอีกจึงได้ให้พระสองรูปอยู่ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนชาวบ้านต่อไปอีกระยะหนึ่งสำหรับตัวหลวงปู่สีโหนั้นท่านก็ได้อำลาจากไปตามวิถีทางธรรมของท่านจาริกธุดงค์เพื่อบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรต่อไปอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของพระอริยเจ้าซึ่งมีชื่อว่าหลวงปู่สีโหนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาขุนพลในกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตและนี่คือเรื่องราวบางตอนบางช่วงในชีวิตของท่านครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องผีเรื่องสางกันนิดหนึ่งนะครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าหลานเนี่ยพาไปหาหมอจับเส้นเพราะว่าปวดขามาก คนไข้ไปนั่งรอกันเต็มตั้งแต่เช้าหมอคนนี้เก่งเรื่องนวดเรื่องจับเส้นระหว่างนั่งรอก็ไปเจอยายคนหนึ่งแกอายุราวๆสัก70แล้วแกก็นั่งเฉยคงจะไม่ใช่คนช่างพูดหรือว่าแกปวดแกไม่รู้นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็เลยชวนแกคุยแกก็บอกว่ามาหาหมอสองหนแล้วปวดหลังมากจับเส้นแล้วดีขึ้นก็เลยมาอีกแกเล่าว่าสมัยก่อนทั้งแกทั้งผัวนี่ทำงานหนักเพราะว่ามีลูกหญิงลูกชายหลายคนทำงานกันหลายที่ย้ายไปเรื่อยไม่ว่าทางเหนือทางใต้แกก็ถามคุณสุดาว่าเกิดมาอายุปูนนี่เคยโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าคุณสุดาก็บอกว่าโดนหลายหนแล้วแล้วก็เล่าให้แกฟังสั้นๆแกก็บอกว่าตัวแกเองก็เคยโดนมาหนหนึ่งการที่ต้องย้ายไปทำงานหลายที่ไปที่ไหนก็ต้องหาบ้านเช่าอยู่เนี่ยทำให้แกเจอดีช่วงนั้นย้ายไปทำงานทางเหนือจังหวัดเชียงรายไปกัน3ครอบครัวทั้งหมด6คนลงรถบ่าย3โมงเย็นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพอแกเห็นบ้านหลังนั้นปุ๊บก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่บ้านมันเก่าสุดโทรมไอ้เก่านะมันเก่าอยู่แล้วเป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องต้นไม้ครึ้มอยู่รอบบ้านเงียบวังเวงแกรู้สึกว่ามันน่ากลัวสังหรณ์ใจมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่บ้านธรรมดาอย่างบ้านหลังอื่นๆครับอาบน้ำอาบท่ากันแล้ว4คนเข้าไปเที่ยวในเมืองแกก็อยู่กัน2คนกับสามีก็กินเหล้าก็เมาหลับไปด้วยความเมาอ่อนเพลียแกก็นอนมั่งตอนนั้นยังไม่ดึกอะไรนักพอนอนนี่คล้ายๆกับว่าเพิ่งหลับไปแกก็รู้สึกมันมีเสียงคนเดินแกก็จะลืมตาแต่มันแปลกมากเลยที่แกพยายามลืมตาเท่าไหร่ก็ลืมไม่ขึ้นอยู่ในสภาพเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ว่าแกจะตั้งสติยังไงพยายามยังไงก็ลืมตาได้แค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วแกก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้แกตกใจมากเท้าคนเนี่ยเบลอแล้วข้างเดียวเท่านั้นน่ะยกมาเหยียบยอดอกแกเหยียบอย่างหนักเลยแกตาเหลือกเลยหายใจไม่ออกตาแกที่เบิกโพลงขึ้นมาแกมองเห็นเท้าใหญ่มากมันน่าแปลกแต่ว่าเห็นแต่เท้าแต่ไม่เห็นตัวคนน่ะแกก็พยายามผลักออกไปก็ไม่ออกเรียกผัวที่นอนข้างๆก็ไม่มีเสียงหือเสียงอือแต่แกก็รวบรวมกำลังผลักเท้าข้างนั้นไปสุดแรงเกิดเลยพอเท้านั้นหลุดไปแกก็ลุกพรวดนั่งได้ทั้งที่ตกใจสุดขีดแกก็ด่าอุตลุดเลยเสร็จแล้วขนแกก็ลุกเกรียวด้วยความหวาดกลัวแกด่าซะจนผัวแกตกใจตื่นขึ้นมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะด่าอะไรแกก็เล่าให้ฟังผัวแกก็บอกเอ้ยผีอำไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ถามอีกว่าทำไมด่าผีไม่กลัวผีมันโกรธมันฆ่าเหรอยายแกบอกว่าผีเนี่ยถ้ามันมาหลอกด่าไปเลยหยาบหยาบคล้ายๆไม่ต้องไปยั้งปากเดี๋ยวมันกลัวมันไปเองว่างั้นวันต่อมาแกเล่าให้หัวหน้าฟังเพราะว่าหัวหน้าคนงานเป็นคนเช่าบ้านหลังนี้ให้ลูกน้องอยู่กันเนี่ยเขาก็บอกว่าจะลองถามเจ้าของบ้านดูซิว่าบ้านนี้มีอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ได้รู้ความจริงว่าบ้านนี้ก่อนนี้เคยมีคนมาเช่าเป็นผู้ชายก็โดนหลอกมาแล้วคนบ้านนี้กลัวมากแต่ก็ไม่ยอมย้ายไปไหนเพราะไม่มีเงินเสียค่าเช่าบ้านหลังใหม่เนื่องจากเงินที่มีก็จ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้ไปจนหมดแล้วก็ต้องอยู่กันจนครบไปแหละเขาก็ต้องย้ายที่นอนไปทั่วบ้านนอนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ละคืนก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะไปนอนที่ตรงไหนก็โดนหลอกทั้งนั้นน่ะหนักเข้าก็อยู่ไม่ได้เดือนเดียวก็ต้องเพ่นไม่ครบเดือนเนี่ยมั้งย้ายไปที่เป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับบ้านนี้มีประวัติไม่ดีเขาบอกว่าเจ้าของบ้าน6คนผูกคอตายหมดไม่ได้ตายทีเดียวนะทยอยกันตายไปอยู่ๆมาก็ผูกคอตายอยู่ๆมาก็ตายจนหมดเลย6คนพวกคนงานก็บอกให้หัวหน้าย้ายไปเช่าบ้านอื่นอยู่เหอะน่ากลัวเหลือเกินแต่หัวหน้าก็ยังเฉยๆเนื่องจากจะหาบ้านเช่าราคาถูกเท่ากับหลังนี้ไม่มีอีกแล้วระหว่างที่พักอยู่บ้านเนี้ยมักจะมีเสียงเดินแต่ไม่เห็นตัวนะบางทีตุ๊กแกตกลงมาตายเฉยๆนั่นแหละทนกันอยู่2เดือนก็เลยต้องย้ายโอ้ยกลัวแทบตายยายแกเล่าให้ฟังครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจารีครับธรรมะย่อมดูแลรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมทำอยู่รู้รักษาธรรมก็มาคุ้มครองให้ผ่องใสเหมือนมิตรดีมีอยู่เป็นคู่ใจป้องกันภัยเตือนมิตรคิดระวังคอยชี้ถูกชี้ผิดทุกทิศที่ ทั้งชั่วดีซ้ายขวาทั้งหน้าหลังดังรั้วรอบขอบเขื่อนกำแพงบังด้วยพลังแห่งธรรมของกรรมดีสวัสดีครับ